यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 6/94 को प्रातः 9:30 बजे बिरला माता श्री हॉल बम्बई में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक पूजा आया उसमें लिखा है कि किसी ने कहा कि गीता का हिंदी में पाठ करने से पाप लगता है। बिल्कुल झूठी बात है। गीता का पाठ करने से पाप लगता ही नहीं। हिंदी में करो, बंगला में करो, मराठी में करो, कर्नाटक में करो, किसी में करो। गीता का तात्पर्य है वो तो अर्थ में है और वाणी की महिमा संस्कृत की है। तो संस्कृत की महिमा है ये बात ठीक है, पर दूसरी पढ़ने से पाप लगता है ये बिल्कुल झूठी बात है। वो तो ठीक ही होगा, गीता के भावों का जो मनन करेगा वो ठीक होगा। हिंदी में पढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई हर्ज नहीं है। कहते हैं संस्कृत पढ़ना आता नहीं, हिंदी पढ़ने पाप लगता है। पाप नहीं लगता बिल्कुल। आप ज्यादा भय हो तो गीता पढ़ने से पाप लगेगा वो तुम मेरे को दे देना, ऐसा पुण्य हो आप ले लेना, ऐसा सौदा कर लो। पाप लगता ही नहीं, गीता के चिंतन में पाप लगता है कभी संभव ही नहीं है। और मैंने कहा अंधाता आप मानो इस बात को। कहते ये अंधाता उसने कैसे कहा, हमारे गले उतरता नहीं है। अब विचार करो, मैं जो अन्न पाता हूँ वो आप लोग घरों का ही पाता हूँ। मैं कौड़ी एक पैदा नहीं करता, कोई धंधा करता नहीं, व्यापार करता नहीं, नौकरी करता नहीं, कोई सभी धंधा करके पैसा एक पैदा नहीं करता हूँ। तो अन्न का खर्चा लगता तो आपका ही तो लगता है। अब मैं अलग अलग जानता नहीं कि इसे घर का अन्न खाया है, इसका नहीं खाया है। तो आप तो अन्नदाता आप ही तो हैं। हमें संत मिले थे इसी के स्वर्गाश्रम में, वहां बड़ नीचे सत्संग हो रहा था तो वे संत कहने लगे कि भाई तुम हमारे माँ बाप हो, क्योंकि गृहस्थों से हम पैदा हुए और गृहस्थों से हम पलते हैं, तो पैदा करे पालन करे वही तो माँ बाप होते हैं, इस वास्ते आप हमारे माँ बाप हो। दूसरे बोले बड़ी विचित्र बात कि बेटा बेटी भी तुम ही हो, ये हमारे बेटा बेटी भी तुम ही हो। कैसे हम बीमार हो जाए तो बीमारी की सेवा कौन करे, बेटा बेटी करे। तुम्हारे को पुत्र तुम ही दे दो, दवाई तुम दे दो, सेवा तुम ही करते हो, तो माँ बाप भी तुम ही हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो हमारे। तो वास्तव में साधु कुटुंब आप ही हो और कौन है कुटुंब बताओ, और कुटुंब क्या है, तो माँ बाप बेटा बड़ी सब। और भोजन जितना मिलता है वो आप लोगों से मिलता है, तो अन्नदाता आप हुए ना। ऐसे तो भगवान देते हैं सबको, आपको हमारे को सबको ही देते परमात्मा ही। पर अन्नदाता कहने का तात्पर्य है कि आप हमारे को पालन करते हो, भोजन देते हो, कपड़ा देते हो, पुस्तकें देते हो, कहीं जाओ तो टिकट देते हो, रहने का स्थान देते हो, इतने आप बड़े अंधाता होकर मेरी बात नहीं सुनते। अरे बालक तो रोता है तो माँ बाप सुना करते हैं, तो मैं आप अन्न आपके अन्न से पड़ा हुआ आपको बात कह रहा हूँ, आप मानो मेरी बात। इस वास्ते कहता हूँ अंधाता, तो बच्चा रोता है तो माँ बाप कैसे अन्न से रहते हैं? बच्चा रोए कहो माँ बाप के अगर रोए और कहो रोए, तो मैं कहूँ तो आपको ही कहूँ और क्यों कहूँ बताओ? करी कहूँ, खोटी कहूँ, अच्छी कहूँ, कैसी चीज कहूँ, किसको कहूँ, कौन सुनेगा तुझे? कुछ वर्षों पहले की बात है, यहाँ आया था मैं, काफी वर्ष बीत गए, उसमें एक शब्द ने कहा कि मैं जब बिगड़ता हूँ तो स्त्री पर बिगड़ता हूँ, तो वो स्त्री कहती है कि तुम मेरे पर ही बिगड़ते हो, दुनिया में दूसरों पर तो नहीं बिगड़ते। तो उत्तर दिया कि तेरे पर बिगड़ता हूँ तो मेरे काम सजा, तू गराई किसी पर बिगड़ दो उससे गराई हो जाए, तू मेरी सुन लेती इस बात तेरे पर बिगड़ता हूँ। तो इस वास्ते आप मेरी सुनते हैं, इस वास्ते आपसे कहता हूँ, नहीं तो किससे कहो बताओ? ये बात है कि आप तो ज्ञान देने वाले है, तो ज्ञान देता हूँ तो आप लोगों से अन्न जल ले करके जी रहा हूँ, उसी के सारे ज्ञान दे रहा हूँ, तो वो दे रहा हूँ, इसमें आप थोड़े सावधान हो जाओ। आप संतति का निरोध करते हैं, हम दो हमारे दो, हम दो दो एक हमारे एक, तो साधु कौन बनेगा? अभी हमारे पास शिकायत आई है कि वे लड़का लड़की दो थे, वो कर दिया अपना ऑपरेशन, अब वे बूढ़े हो गए, पानी कौन पिलाए, आदशा हो रही है, इतने पर भी आप चेतते नहीं। अच्छे सज्जन ने मेरे को कहा, स्वामी जी ये जो आप है कहते हो ये आजकल के लोग मानेंगे नहीं, ये तो ऑपरेशन को बहुत बढ़िया मानते हैं, पर इसका उत्तर मेरे को दो, आप समझदार है, समझदार उत्तर दो कि जब आप दो हम दो हमारे दो, अथवा हम दो एक एक हमारे, तो क्या दशा होगी? क्योंकि जन्मना तो आपने बंद कर दिया, हजार है तो हजार ही हुए ना, हम दो हमारे दो तो हजार ही हुए, मरते हैं वो मरते मरते कितने मरेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो हमारी चिंता आपकी नहीं है, हमारी चिंता आपके कल्याण की है। कल्याण करने का उपाय जितना सरल सुगमता से हिंदू धर्म में लिया है और किस धर्म में हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है। आप लोग का ज्ञान हो तो मेरे को बता देना, एकांत में आप बता देना मेरे को, सौड़े भी कह दो तो कोई हर्ज नहीं हमारे, तो मनुष्य समय लोगों में ज्यादा खर्च होगा। किसी धर्म में बताओ, अब ईसाई धर्म बहुत बढ़िया माना जाता है, तो उसमें एक दो अन्न जल शहर दवाई शहर ब्याह करने सेवा करनी, यही बड़ा बात है, और भाई भाई का जरूर है। हमारे यहाँ दुनिया में यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखता है, तो सबको भगवान देख, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। हिंदू धर्म में सब परमात्मा का स्वरूप है, नहीं तो भाई भाई मानेंगे, भाई भाई में लड़ाई होती है, बहुत मुकदमा होते हैं, पर भीष्म भगवान में जनता में कहीं मुकदमा हुआ? कितनी ऊंची दर्जरी बात है। तो इसमें शास्त्र ऊंचे हैं, हर एक विषय में गहरी बातें हैं। बहनों माताओं से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे को बचाओ, आप नष्ट मत करो, माँ हो आप। लड़की का गर्भ बात कर देते हैं, मैं लड़की को कहती हूँ मातृशक्ति, बच्ची है वो मातृशक्ति माँ है, माँ की हत्या करने का दोष लगे उतना पाप लगेगा आपको, क्योंकि वो माँ बनने वाली है। अब माँ बनते हुए माँ बनने ही नष्ट कर देते हो तो आप प्रभु कैसे जिएंगे, कहाँ से आएंगे? हम तो माँ से ही आते हैं, माँ से ही दूध पीते हैं, माँ से ही पलते हैं, फिर समाज में आते हैं। हमारे पहला गुरु माँ माना गया है, जो शरीर को भी देता है, शिक्षा को भी देती है, सब कुछ माँ देती है। और माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक माना है, आदरणीय है, और 10 गुना अधिक माना है। कितनी विलक्षण बात है। राम जी वनवास में गए, उसे सब समझते हो, आप पढ़ते हो, दशरथ जी महाराज ने वनवास की बात कह दी, फिर कौशल्या माँ से गए नमस्कार करने को, तब कहा बेटा आज सवारी निकलेगी, देरी हो जाए कुछ खा लो, ये माँ कैसे सुबह कुछ खा लो अगर ये इनका स्वभाव है। मैं साधुओं में देखा है, कई जगह ऐसी बातें मेरे सामने आई है। एक साधु की बात मैंने सुनाई थी ना, एक माई आई साधु से बोला महाराज मैं केला लाई हूँ खा लो, कि मैं यह क्या केला खावे हैं, ऐसे सुझा के दुखी हो गए। क्यों महाराज, क्या मेरे बदमा थोड़ा उथल पुथल हो रही है, क्या केला खावे मैया। तो उसने कहा महाराज मन में बात पकड़ी वो छोड़ दो, लो केला खा लो। तो महाराज वो गुरु आएगी उपदेश भी देगी केला भी देगी, मन में कोई बात पकड़ी है तो उथल पुथल होती है वो छोड़ दो महाराज, लो केला खा लो। बाजार में कोई भूखा बैठा है तो माइया निकले थे कुछ खाओगे बाबा, अरे कितने निकल जाए उनको पता ही नहीं लगता को खाना है नहीं खाना है, तो हाथ जोड़ो ऐसी है। पेट भरे तो ये करती है, आपका भी पेट भरे ये माया करती है, आपको भी अंदर भोजन देती है। इस वास्ते मातृ शक्ति का आप नाश कर रहे हो, बहुत नाश, बड़ा भारी नुकसान कर रही हो, बड़ी भारी हत्या है। गर्भपात की हत्या ब्रह्म हत्या से दुगुनी है, और वो हत्या कर रही हो और आगा रही हो। हम कहां पैदा होंगे जब आदमी दो ही पैदा, अगर एक ही पैदा होगा तो साधु कौन होगा, और कौन अध्ययन करेगा, और वो अध्ययन किए बिना आपको क्या बताएगा, संसार में उलझा रहेगा। और कहते हैं कि ऐसा होने से अन्न कहां से मिलेगा, मैं कहता हूँ लोग कम जलना गए तो खेती कम होगी तो अन्न कहाँ से पैदा होगा। अभी बहुत जमीन बिना खेतों के पड़ी है, जो ज्यादा हो गए पैदा तो अन्य तरह खेत होंगे, कितनी पैदा हो जाएगी। खेत में काम करो 30-30, 40-40 रुपया रोजाना देते हैं, मैं जहाँ समाज से किया वहां की बात है, 40-40 रुपया रोजाना, 40 रुपया, और खेत में काम रुपया आदमी मिलते नहीं है। तो आज भी कम में कितने दिन रहेगा, मूल तो आनंद पैदा होता तो होगा ना, इतना आनंद कर रहे हो और मेरी बात को कैसे समझते नहीं। एक बड़े वृद्ध सज्जन ने कहा कि स्वामी जी आपकी बात ये लिख दोगे तो आपकी बात कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल ऐसी बात जस गई है सिनेमा के द्वारा कि बस पर्यावरण तो करना ही, क्योंकि आबादी बढ़ जाएगी। अब आबादी तो बढ़ रही है मुसलमानों की, हत्या हो रही है हिंदुओं की, एक एक साठ साठ लड़का लड़की, 20-30-40 एक एक मुसलमान के लड़का लड़की, आबादी बढ़ रही है और गणित में आधा बढ़ जाए उनकी और मुसलमान हत्या कर रहे हैं हिंदुओं की, क्या दिशा हो रही है। मेरी बात सुनते नहीं, मैं कहता हूं तो सुनते ही नहीं, स्वामी समझते नहीं, क्या करें। इस वास्ते अन्नदाता थोड़ी बात सुनो, आप माँ बाप हो, आप हमारे को अन्न दे हो जल पाते हो, तो कम से कम रो में तो सुनो तो सही। आप इस बात कह देता हूँ स्वभाव क्या है, स्वभाव जो गुस्से का स्वभाव होता है, चोरी करके स्वभाव होता है, मारपीट का स्वभाव होता है, लड़ाई करने का स्वभाव होता है, आदत आपकी पड़ी उसको स्वभाव कहते, वो आदत सुधारो सब जीवन सुधर जाएगा। कहते हैं ऐसे आज के जीवन में कैसे हम रहे, तो मेरे एक पुस्तक लिखी है गृहस्थ में कैसे रहे, वो देखो उसे बहुत बातें आ जाएगी। वो इतनी महाराज जनता ने उसको स्वीकार किया है, थोड़े दिनों में लाखों पर छपकी हुई गृहस्थ में कैसे रहे, ऐसी बातें मैं कही है उसमें लिखाई बताई है। दिन धंधे में कैसा बता रहा है कि आप हर समय एक बात विचार करो, एक कि दूसरे का हित कैसे हो, केवल एक बात, दूसरे को लाभ कैसे हो, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का सम्मान कैसे हो, दूसरे की महिमा कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे मिले, दूसरे का कल्याण कैसे हो। अगर ये आप पकड़ दो तो निहाल हो जाओगे, लोग और परलोग दोनों सुधर जाएंगे। पूछा कि हम क्या करें कैसे करें, दैनिक व्यवहार में किन चीजों का विशेष ख्याल रखें, उसका ध्यान क्या करें, इसका ध्यान रखो, दूसरों का हित कैसे हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, इसके समान धर्म नहीं है कोई। ते प्राप्त माम एवं सर्वभूति ते रता, भगवान कहते हैं प्राणी मात्र में हित रख रहे हैं, प्राणी मात्र का उसको भगवान की प्राप्ति होती है, सगुण की, और लगन दे ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म निराकार की ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसमें स्वरूप भूत ही तेरता। तो सगुण की प्राप्ति चाहो, निर्गुण की प्राप्ति चाहो, जिससे व्यवहार अच्छा करना चाहो, तो एक एक से हित करने वाला दोनों प्रेम होगा। एक उसका हित करे, वो उसका हित करे, दोनों में प्रेम हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा मिट जाएगा। केवल हित की भावना और महान स्वार्थ की भावना का हमारे को मिल जाए, बस दूसरे मरे जाए कोई, तो सबका नाश होने वाली चीज है ये स्वार्थ की भावना। कितना इनसे अनर्थ हो रहा है आप जरा सा सोचें। और आया है कि आज सत्संग चल रहा है, आप कह रहे हो, और सरकार गोबैलों की कत्ल कर रही है, 80,000 टन जनसंख्या से ऊपर गोमांस निर्यात कर रही है, 80,000 टन, टन होता 27 मन का, 80,000 टन। और वो सूखा मांस, गीला मांस तो भारी ज्यादा होता है, सूखा दिया जाए तो सूखा हुआ मांस बहुत कम, वजन कम होता है, 80,000 टन सूखा मांस इतनी दरियाज कर रही है। अरे लोभ केवल पैसों का सिक्का है, मैंने एक दिन सुनाया था, दो बार सुनाई ये बात, तीसरी बार आज भी सुना देते हूँ, आप क्षमा मांगता हूँ, आप क्षमा करेंगे, रुपया जैसी रद्दी, सिक्के जैसी रद्दी चीज कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा रद्दी है सिक्का। सिक्का तो चीज वस्तु लेने देने में बड़ी भारी काम की चीज है, व्यवहार करने में बड़ी आदर की चीज है, पर सिक्के का संचय करके आप बड़े धनी बन जाए, सिक्का संचय करने का नहीं है। अनाज संचय करो, घास संचय करो, कपड़ा संचय करो, सोना चांदी संचय करो, पर सिक्का संचय करना क्या काम आवेगा? मतलब आप सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, और समझना चाहते भी नहीं, मैं किस ढंग से कह रहा हूँ, कोई बात कैसे हो, आप सोचते ही नहीं। संख्या केवल बढ़ा रहे हो, और पहले धन होता था, रुपये होते थे, उसमें कुछ चांदी भी होती थी, आज वो रुपया 80-90 रुपयों में 1 रुपया होता है, 100 रुपया तक सुना है कि 90 रुपया हो जाए 1 रुपये का, वो रुपया तन चलता था, अब उस जगह कागज हो गया केवल। आज अगर एक कहते 1,00,000 रुपयों का निकलता, 1,00,000,000 रुपयों का ये सिक्का नहीं चलेगा, 1,000 का नहीं चलेगा, तो फिर परिवार का कागज क्या काम आया? ये दशा है। अब उसी को ये संग्रह कर धनी मान रहे, अपने को धनी हो रहे, हम धन हो रहे हैं। धनी आप हो तो एक बढ़िया बात बताऊं, आप मान ले तो बड़ी आनंद की बात है, जमीन सबसे कीमती चीज है, जहां तहां जमीन खरीदो। मुसलमान जमीन खरीद ले, देवनार में वह देखा तो वो देव है, देव देवगढ़ नहीं है, तो उसमें स्कूल है इनकी, जिनमें बूढ़े बूढ़े तक पढ़ते हैं, वहां बहुत जमीन खरीद ली। जोधपुर में बड़ी भारी दूर तक जमीन खरीद ली। नागौर में लोग नोट वोट के लोभ में कई दुकानें हिंदुओं के मुसलमानों दे दी, तो मुसलमान तो जमीन खरीद रहे हैं। बीकर में बीमार हुआ जिसमें बड़ा भारी रास्ता चलता था, दूर तक रास्ता बंद कर दिया और एक दिन घेर लिया, वही तो इकट्ठी कर लें जमीन, आप इकट्ठे कर रहे कागज। जमीन सबसे कीमती है, सोना चांदी कोई ले जाए जमीन कौन उठा ले जाएगा, किसी का इलाज होगा, तो जमीन तो असली चीज है। वह जमीन बेच रहे हैं लोग, संस्थाओं में ये कर रहे हैं, क्या कहें, किसका कड़ी कहें, ऐसी चीज है ये आपके पास, उसको आप नष्ट कर रहे हैं, सिक्का इकट्ठा कर रहे हैं, आप कागजों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? इसे सोना अच्छा है, चांदी अच्छी है, ये अच्छी चीज है, वो दे रहे हैं, वो विदेशों ले रहे हैं, विदेश कर्जा तो दे रहे हैं, सोना वो ले रहे हैं, वो सोना आपका जा रहे हैं। अरे 80,000 पशु मारे जाते हैं, उसका मांस तो पशु कितनी काम की चीज है, वृद्धि जिसकी हो रही है, अपने देखो अन्न जल आदि पशुओं के बल से मिल रहा है। मारवाड़ में, तलही में, इधर देखा जाए राजस्थान में, तो जल भी पशु खींचते हैं, उनसे जल मिलता है, और खेती करते हैं उसे अन्न और कपड़ा मिलता है, अन्न और कपड़ा जल तीन से मिलता है, उनका नाश कर रहे हो, क्या दशा होगी? खास मनुष्यों के लिए जरूरत क्या है? अन्न की, जल की, कपड़े की। और अन्न और कपड़ा ये तो सब जगह पशुओं से मिलता है, और राजस्थान में तो पानी पशुओं से मिलता है, बैल बिनो कैसे खींचेंगे पानी? मुश्किल हो रही है, कई जगह बिजली के कुएं बन गए हैं, बिजली खराब हो जाती है, गांव के गांव प्यासे मर रहे हैं। ये दशा हमारे पास शिकायत आई है, मैंने वो देखा है गांव, पहले भी देखा है, अब भी देखा है, ये दशा हो रही है। और गाय का कत्ल क्यों हो रही है? गाय के 15-20 हजार पैसा बढ़ते हैं, रुपए बढ़ते हैं गाय के, एक के उसके टुकड़े करके बेचा जाए, उसके हड्डी के, उसके मांस के, उसके चमड़े के, उनके सींगों के, उनके खुर के, उनके जीभ का अचार बनता है, उनके आंतों बिकती है विदेशों में, गोप जो हिंदुस्तान की गाय है उसकी आंतें हैं, पनीर बनता है, क्या क्या चीजें बनती है, कितने उनकी कीमत है? 20-20 हजार रुपये एक गाय के, इस लोभ से सरकार कत्ल कर रही है कि रुपये आ जाएंगे। अरे रुपये आएंगे, रुपये खाओगे क्या? और कहते हैं गांधी जी से कहा कि देखो इतिहास भूकंप हुआ उस समय एक पत्रकार ने गांधी जी से पूछा कि इसका कारण क्या है, तो बापू ने कहा था कि यह भूकंप हरिजनों के प्रति हमारे अत्याचार का परिणाम है, ये भूकंप अत्याचार का, मुसलमानों का अत्याचार कोई परवाह ही नहीं है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च प्रतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। जहां नीचों को तो ऊंचा बना दिया जाए और ऊंचों को नीचा बना दिया जाए। हमारे गीता प्रेस के रामनारायण दत्त जी शास्त्री, गीता प्रेस खास मुख्य पंडित, मैं कहते हैं कि मैं अपने लड़के को स्कूल में भर्ती करने के जाता हूँ कि जगह नहीं है, हरिजनों के लिए रखी हुई जगह है, ब्राह्मण के लिए पढ़ने की जगह नहीं है, ये दशा हो रही है हमारी। तो अब पूज्यानंद प्रति पूज्यों का तो अपूज्या पूज्यंत, पूज्यानंद प्रति क्रम जो पूज्य है उनका तो तिरस्कार है, अपूज्य उसकी पूजा करते हैं। केरल में कहते हैं मैत्रों को रखा जाएगा मंदिरों में चरणामृत देने के लिए, उनको ठाकुर जी की पूजा सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, या वो ठाकुर जी की पूजा करेंगे, उनका चरणामृत देंगे। अब महाजन बेचारा चरणामृत क्या होता है जानते नहीं पीढ़ियों से, अब वे कैसे करें, क्या करेंगे, उनके आवाज अपूजी तो पूजी हो गए, पूजी अपूजी तो सिर नीचा पैर ऊपर हो रहे हैं, तो दशा क्या होगी देश की? इतनी पशुओं के कत्ल होने से देश बहुत गरीब हो जाएगा, अरे गरीब हो रहा है, अरे कर्जा कितना देश ने लिया है। मैंने सुना कि हिंदुस्तान में जितने आदमी है उनके एक एक प्रति 5-5-6-6 हजार रुपया आ जाए इतना कर्जा लिया है, एक एक आदमी के बल 6-6 हजार कर्जा है, इतना सारा कर्जा लिया है। अब बोलो पहले कितनी सीधी सोने की चिड़िया जिसको कहते थे वो कर्जा हो रहा है, कारण क्या है? उल पहले खर्च कर देते हैं, घूस खा देते हैं, और वो चोरी में और घूस में आया हुआ धन वो टिकता नहीं है। अन्यायो पार्थितम वित्तम दश वर्षाणी तिष्ठति प्राप्त एकादशी समूलन से विनश्यति, अन्याय पूर्व धन लिया हुआ ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष रहता है, 10 वर्ष के बाद में पहले वाला धन वो सब नष्ट हो जाता है। कल ही किसी ने पूछा कि पाप करें तो पुण्य करने से हो जाता है, पुण्य थोड़ा करने से, मैंने कहा एक छटाक पाप लग जाए काढ़ा तो एक छटाक से उतर जाएगा, शेरों तक 5-7 शेर पानी लगाओ तो भी उसमें कुछ कुछ मैल रह जाएगा। अब कमाते तो हम दान पुण्य करने गए, दान पुण्य कितना करते हो आप? दान पुण्य संपूर्ण करते नहीं, समुद्र कमाए कमाए क्यों? थोड़ा दान पुण्य कर लिया अब तो पवित्र हो जाएगा, जितना कादा लगा उतने पानी से उठा ठीक हो जाएगा कादा। धर्मार्थम यस्य वित्तेह वरुण तस्य निर्येता प्रक्षालनाधिपंकज ये दूरा दस प्रक्षलम भरम। धर्म के लिए जो धन कमाता है, हम धर्म के लिए धन कमाते हैं, धर्म करें दान करें तो वहां शास्त्र कहता है ये करने की जरूरत नहीं है। धर्मार्थम यस्य वित्तेह, धन कमा लिए चेष्टा केवल धर्म के लिए होती है तो बिल्कुल गलती की बात है। प्रक्षालनादि पंकज से दूर है, जैसे वही कह के हमारे घर में कल चलती है गली में थोड़ा कादा लगा लें, अरे खादा लगाया कि उससे धोए ना कि घर में पानी सीखा है धो लेंगे, तो धो लेने के लिए पानी खादा क्यों लगाओ, ऐसे खादा क्यों लगाओ, अन्याय से क्यों धन कमाओ, के पुण्य कर देंगे तो पुण्य हुआ है, तुम पवित्र हो, खादा लगाते ही क्यों हो। प्रकाल नाथी पंकज के बाद खादा धोने की आवाज दूर से अस्पृश्न खादा लगावे ही नहीं, ये बढ़िया चीज है, अरे खादे लगाया मैंने धन पैदा होता नहीं, अशुद्धि लाती है, अशुद्धि धनों पर शुद्ध करना चाहते हैं, कभी शुद्ध होने वाला नहीं है, वो महान पतन करने वाली चीज है, या हजारों करने से चाचार से ये आपके बरसाने भूकंप हुआ है, ये पाप है, उन पापों के कारण भूकंप होता है, महामारी होती है, महाराष्ट्र में हुआ है, कई जगह भूकंप हुआ है, बद्रीनाथ की तरफ हुआ है, ये हुआ है तो पाप से होता है। अरे पाप ये गो हत्या के समान पाप क्या होता है, ब्रह्म हत्या गो हत्या ये पाप, और अग्नि गर्भपात जो गो हत्या से भी दूना पाप, ब्रह्म हत्या से भी दूना पाप, ये पाप होता है उससे प्रश्न होती है, अरे बुद्धि भ्रष्ट होती है। इस बात से प्रार्थना करता हूँ कि आप भिक्षा देते हो तो जिस घर में गर्भपात किया हुआ उस घर का जल भी मेरे को मत देना भाई, महान पाप है, बड़ा भारी कलंक है, बड़ा भारी पाप है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप है। इस बात से कहता हूँ पाप से आप लोग बचो और हमारे को भी बचाओ। इस बात से कहते हैं अन्यथा आप सोचो जा करो विचार करो घर क्या रहे हो आप। कहते हैं सत्याग्रह चल रहा है कई वर्षों से गो हत्या के ऊपर, नाम मात्रता है, ऊपर की बात है, ऊपर क्या दो चार बैठ गए उन्होंने दूर छोड़ दिया, पचार बैठ गए दूर छोड़ दिया, क्या धंधा है भगवान जाने, कितने में मैं तो जानता नहीं हूँ पूरा, पर इतना जानता हूँ कि असली हृदय की लाय नहीं है, हृदय की लाय भीतर से तास लगे तो हो जाए सभी का, भीतर की नहीं है, दिखावटी पर बहुत है, और वो भी पैसा इकट्ठ करने के लिए, मैंने देखा है, मैं साफ कहना नहीं चाहता हूँ, परंतु जो सत्याग्रह कर रहे हैं ऐसे ऐसे बताओ के भीतर प्रवेश होकर के, थोड़ा ज्यादा प्रवेश हो, मेरे भक्त नहीं है, शौक भी नहीं है, देखा है पैसा इकट्ठा हो जाए किसी तरह से, ये बात हो रही है। अब क्या क्या बताऊं, नाम लेने में संकोच होता है, ऐसी दशा हो रही है आज। एक सज्जन ने वृंदावन में पूछा था कई वर्षों पहले कि ये साधुओं ने सब किया और सत्याग्रह किया फिर गोष्ठ बंद नहीं हुई, क्या कारण है, तो मैंने कहा गोहत्या पे मरने वाले होते हैं वे तो सच्चे हृदय से मरते हैं और भूख मरते हैं और अनशन करते हैं, और नाम कमाने वाले झूठे करते हैं, तो भगवान उन मरने वालों के लिए करे तो नाम कमाने वाले के हमने इतना काम किया ऐसा संचालन किया गोहत्या बंद हो गई, तो वे तो उन्हें हृदय में गोहत्या है नहीं, उनके तो नाम कमाना और पैसा कमाना ये है, अरे सच्चे हृदय मरते हैं उनका तो नाम कुछ होता नहीं, तो भगवान उनके नाम से तो करेंगे तो कभी कभी होगा, परंतु अब आज ज्यादा प्रसिद्ध करके और हम बड़ी गोहत्या बंद करते हैं, हम बड़ा सत्याग्रह करते हैं पोल है भीतर में, सच्ची बात कम है, बहुत कम है, हमारे साधुओं में भी सच्चे साधु कितने एक है, ब्राह्मणों में सत्य ब्राह्मण कितने एक है, और क्षत्रियों में वेश्यों में सत्य वेश्य सत्य कितने हैं। मैंने ब्राह्मणों की प्रशंसा करी, एक जगह पूछा कि स्वामी जी आजकल के ब्राह्मणों की आप प्रशंसा कर रहे, आजकल ऐसे ब्राह्मण हैं आप प्रशंसा करते हो ब्राह्मणों की, तुम वो पहले वाले ब्राह्मण ब्राह्मण थे अब ब्राह्मण हैं, तुम आज बढ़िया तो वे पहले वाले जैसे हैं, भमाशा जैसे बढ़िया है क्या, जैसे बढ़िया क्षत्रिय वैसे ब्राह्मण भी है, अरे भाई चारों नीचे उतरे तो चारों ही उतर गए नीचे, तो आज के ब्राह्मणों क्षत्रियों के लिए आज के ब्राह्मण है, और आज के तो साधु अच्छे नहीं होते, तो अच्छे साधु कैसे हो, शरणानंद जी पूछा महाराज साधु अच्छे साधु नहीं है, साधु अच्छे नहीं है, वो कि तुम अच्छे अच्छे आदमी साधु बन जाओ साधु अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे खुले हुए भूखा मरते हुए कोई बेचारे तिरस्कृत हुए जाए साधु हो जाए, अब साधु में देखो साधु अच्छे कहां से मिले साधु, अच्छे अच्छे आदमी साधु हो जाओ साधु बहुत अच्छे हो जाएंगे, साधु उनको कहने का भी नाम मैं नहीं लेता हूँ, साधु हुए और फिर भी पैसा इकट्ठ कर मकान बनाते हैं, तो मैं कहती आप क्या कर रहे हो, अगर मकान ही बनाना है पैसे ही पैदा करना है तो साधु आश्रम में क्यों कलंक करो, आप गृहस्थ में रहो और करो, अब गृहस्थ में तो रोटी मिलती नाम धरायो फकीर रे तो ही लाजन आवे, नाम धरायो फकीर घर तो मैं तेरो रावण मिलती लोक जिमावे खीर, अरे तो ही लाजन आवे नाम धरायो फकीर। ये सामाई हो रही है, सब क्षेत्रों में देखे तो सब क्षेत्रों में सब वर्णों में सब आश्रमों में कलयुग महाराज ने बड़ा लगा दिया धावा, बोल दिया है असल झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात इसी में लग रहे हैं। अब किसको कहें बताओ, तो इसका क्या उपाय है? उपाय एक एक आप भाई एक एक हमारी बहना तैयार हो जाए उत्तम काम करने के लिए। हम अपने धर्म का पालन करेंगे, बहनों को चाहिए अपना धर्म पालन करे, भाइयों को चाहिए अपने धर्म का पालन करे, ब्राह्मण अपने धर्म का, क्षत्रिय अपने वैश्य अपना, साधु अपना, गृहस्थ अपना धर्म पालन करे। आप एक एक धर्म करो तो किंतु सुरे हजार आदमी हो उसमें एक भी धर्म का पालन करने वाला है तो वो श्रेष्ठ हो जाएगा। अब हजार हो जिसमें पालन तो एक भी नहीं, बातें बनावे खूब पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जब दूसरों का काम पड़े तो दूसरों को उपदेश देने में सब तैयार। कोई रोगी हो जाए ले तू ये दवाई ले ले, आप आयुर्वेद जानते हो ना तो कैसे कह रहे हो? आयुर्वेद नहीं जानता और दवाई करता है तो ब्रह्मचर्य पाप लगता है। दवाई हम बताओ आयुर्वेद दवाई तो ले लो, ये माइयों कहते हाँ तुम अपहरण करा ले, अरे क्या होगा ऐसा नतीजा, हमने करा ले तुम करा ले। एक आदमी के नाक कट गया तो भैया नाक तो कट गया, नाक कटने से बड़ा अच्छा रहता है, क्या अच्छा रहता है? भगवान का दर्शन होते हैं। ये दोनों आंखों के बीच में एक बाड़ लगा दी, एक दीवार कर दी, इस वास्ते ईश्वर के दर्शन नहीं होते, ये उठे मन ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो दूसरे नहीं कटा ली होते, अरे चुप रहे अपने कट गया औरों को कर दो सब आ गए ना कर देते। बीच में दोनों दृष्टियों के बीच में व्यवधान डाले आई है दीवार, तो ये दीवार कटा ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। अब सभी नकू हो गए, अब वे नकू कई नाक कट गए हो गए, दूसरों का कट जाएगा। हाँ सदर्शन, हाँ सदर्शन होते हैं। अब कोई नाक वाला रहे नकू आया नकू नकू नकू आया, अब नकू आ गया, पहले नकटा था अब नकू हो गया, नाक वाले खराब हो गए। ऐसी दशा आज हो रही है, हमने किया तू ही कर ले, तू ही कर ले, तू ही कर ले। अरे कर क्या रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, दशा क्या होगी आपकी, ये सोचते ही थी। गतानुगति को लोग न लोग पार वार्थिका शिवलिंग प्रसंग गतानुगति उसने किया, तुम कर लो तुम कर लो तुम कर लो, यही झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करो, धन कमाओ और धन यही रहेगा और पाप साथ चलेगा। अब ये बात अकल में नहीं आती, बताओ बताओ कैसे अकल में आवे? सब ऐसी करने लगी, कौन बतावेगा, कौन कहेगा, क्यों कहेगा, क्या फायदा होगा? एक राजा थे, पंडित जी कथा सुनाते थे, बेटे को काशी भेजा कि अच्छा विद्वान हो जाए तो राजा को कथा सुनावे, अपन जीविका ठीक चलती रहे। वो पढ़ कर काशी से आ गया तो पंडित जी कोई जरूरी काम था कहीं बिरादरी में ब्याह था वहां चले गए और उसको कह बेटा तुम कथा सुना देना राजा जी को, अच्छा पंडित था वो बना दिया वहां पर कथा सुनाई, कथा में प्रसंग आ गया कि तोले भर भी मांस खा लेता है तो अंदर का में जाता है। तो समझा पंडित जी हमारे को सदा सुनाते हैं, कभी ये बात सुनाई ही नहीं, और कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा पढ़ कर आया काशी जी से, पर चुप चुप रहे। जब वो पंडित जी आए उनके सामने कहा महाराज आपका लड़का पढ़ा लिखा अच्छा बताते है, रहे ही पढ़ा लिखा, पर उसने तो कहा कि एक तोला भर मांस खा गए तो नरक में जाए, कि बात ऐसी है वो समझता नहीं, तोले भर मांस खा गए नरक में जाता है, शेर दो शेर वो नहीं जाता, यही अर्थ ये है इसका। अब ये अर्थ होता है उसे कह रहे मूर्ख तू इधर कहते रहे क्या मतलब, जाओ नरक में बोल जाओ, अपनी कथा चलती है भेंट आती है मौज से, तू कहता है उन्हें ऐसा घर में तो समझाते हैं तोला भर खा गए तो नरक में जाए, छेड़ दो खार कोई राज नहीं। अब ऐसे ठाकुर स्वाति बात कहेगा, अब क्या तू उसे कहने वाले को फायदा होगा, क्या सुनने वाले को फायदा होगा, कैसी बात वास्तविक बातों को कैसे समझेगा? अब मारवाड़ी कहा होते आप बाबू जी बैंगन खावे दूसरा ने परमोद बतावे, दूसरों के लिए बात कैसे भी अपने असली पद परवाही नहीं है। जगह जगह हर एक क्षेत्र में ये बात हो रही है। तो भाइयों बहनों, आप कृपा करो, थोड़ा गहरा विचार करो और देह में शुद्ध विचार करो कि ठीक बात क्या है, तो आप आ जाए कि भगवान ने बुद्धि सबको दी है, विवेक सबको दिया है, ज्ञान देते हैं भगवान, सच्ची बात आपके जचेगी, आपके स्वयं के पैदा होगी जब आप जिज्ञासु बनोगे, तो आपकी असली इच्छा होगी तो बातें सामने आवेगी। अब यू भाई दूसरे के अत्याचारी हो रहे हैं, कहे ये देवनार का जो कसाई खाना है, क्या ये महाराष्ट्र में भूकंप का ये कारण है? मैं तो नहीं मानता, वही कारण हो सकता है, नहीं हो सकता मैं जानता नहीं हूँ, पर पाप लगे उसका नतीजा तो खराब होगा, इसमें संदेह नहीं हमारे किंचित मात्र भी, पर किस पाप का कारण कौन सा अध्याय है ये पता नहीं हमें, पर होगा पाप का कारण, पाप के कारण आगे ऐसा दशा तो होगी, दुर्दशा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, नतीजा तो पाप का दुख ही दुख ही है। इस वास्ते आप कृपा करो, कैसे करें, कैसे चले, एक एक भाई एक एक बहन शुद्ध हो जाएगा, हम अपने धर्म का ठीक पालन करेंगे, समाज सुधर जाएगा। अब तो हम कहते हैं आप सुधर करोगे, आप सुधर करो, आप सुधर करो। एक बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल का सबकी एक ही बुद्धि होती है, परीक्षा करी गई, एक बहुत बढ़ाया गया, एक बहुत बढ़ाया गया और कहा चुपचाप एक एक लोटा दूध डाल दो, चुप कहा गया, चुपचाप चुपचाप किसी दूसरे को मालूम न पड़े। तो कहते हजारों लोटा जहाँ दूध आएगा और एक लोटा मेरा पानी हो तो क्या है, एक पानी डाल दिया, दूसरे दिन हजारों लोटा दूध आएगा तो एक लोटे पानी का क्या पता लगे, वो तो पानी से पानी भर गया, सब थोड़ा सफेदी आएगी तो आई बहुत दूर से। अब इतने पानी में एक लोटे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे मैं समझू मैं एक हूँ क्या फर्क पड़ता है, आप समझे कि हम साधु हमारे एक बहुत क्या फर्क पड़ता है, ये समझे तो साधु ब्राह्मण मांगने लगे कि हम एक लोग क्या दूसरे सब ठीक करते हैं, हम एक तो क्या है, ए माई ए भाई बन रहे, पानी भर गया सब औद में, पानी पानी भर गया, अब दूध घूम डाले, अब हजारों लोग में एक दूध एक पानी क्या पता लगे, अब सब एक पानी भर गया, ये दशा हो रही है आज दुनिया में, हम ऐसे हुए तो क्या है, कहीं काम पड़ा मेरे में ऐसी बात है, तो वो कहते हैं कि आदमी को ठीक बोलना चाहिए, अपने अपने ऊपर से व्यवहार अच्छा करना चाहिए, भीतर पाप करे तो क्या हुआ, ये लोगों की धारणा हो गई है, कहीं पतिव्रत का धर्म दिया जो वो समझ नहीं, कहते पति का मतलब है ऐसे तुम क्यों कर बाधा दे, अपने कुछ भी करो, पति पर धन करो मत करो, अपने बातें क्यों लगे, अपना तो आज आज करो खुशी आज करोगे, ऐसी दशा हमने भोगी है, देखा है हमने, खूब विचित्र विचित्र दशा है, दूसरों को क्यों कहो कि जैसे हमारे बाधा लग जाए, हमारे आराम में हमारी भेंट पूजा में हमारे आराम में कोई बाधा नहीं लगे, वे जाए तो जाओ नरकों में चलने परवाह नहीं, अब जहाँ ये दशा है वहां दशा क्या दशा होगी बताओ, आप इतने हो आदमी, अगर आप मेरी बात मान लो कि दूसरे का हित करना है अपने, तो घर में भी हित करना है, बहू हो तो सासू की सेवा करनी है, जिठानी की सेवा करनी है, देवरानी की सेवा करनी है, नंद की भी सेवा करनी है, सुख पहुंचाना है, ऐसे एक एक तैयार हो जाओ और एक को पुण्य बहुत ज्यादा मिलेगा, सभी पुण्यशाली होते हैं तो पुण्य पांति आया होता है, एक आप जाओगे हमारे तो हित करना है, हमारे तो सेवा करनी है, हमारे तो आज्ञा पालन करनी है, इनकी प्रसन्नता लेनी है, सब शुद्ध हो जाएंगे, एक एक व्यक्ति से तो समाज बनता है, घर में रहने वाली बहना एक एक विचार करे भाई हमें ठीक बनना है, ये बहू नहीं माने मत मानो, बेटी नहीं माने मत मानो, बहन नहीं माने, जेठानी न माने, देवरानी नहीं माने, न मानो, हम तो ठीक करेंगे, तो उसका असर पड़ेगा, तुझे ठीक हो जाएंगे, पर आप खुद अच्छा आचरण करो तब ना, यह एक माने के क्या है, एक लोटे में क्या पता लगे, तो पानी भर जाएगा, तो एक एक भाई अपना शुद्ध आचरण करे, अपने ठीक रहना है। मैंने सुगम बात बताई कि आप करते हो पाप तो मैं अनुमोदन नहीं करता, झूठ कपट बेईमानी करते हैं, फिर चोरी करने का मैं कभी पक्षपाती नहीं हूँ। पद करो चोरी सच्चाई से करो, कम से कम बात कही कि रोटी खाओ तो शुद्ध अन्न की खाओ, उसका तो शुद्ध पैसा हो। पाप का पैसा हम रसोई में नहीं लाएंगे, भाई अन्न नहीं खाएंगे। यादृशम बखेत चारणम बुद्धिर्भवितादृशी, जैसा अन्न खाए वैसा मन बनता है, वैसी बुद्धि बनती है। तो अन्न तो शुद्ध खाओ कम से कम, इतना तो काम करो ठीक। इसका अर्थ ये नहीं है तुझे पाप करो, सेल्फ चोरी करो, इनकम टैक्स चोरी करो, ठगाई करो, दुनिया को ठगो, ये नहीं कहता हूँ। कम से इतना शुरू तो कर दो, अपने पाप का पैसा नहीं खाएंगे भाई, अपने खरी पसाई खाएंगे। उसी जुगते भी मैं बताई कि पता नहीं था तो आप बताओ कि इतना पैसा हमने बचाया है इनकम टैक्स में, तो बचाया उतना पैसा बिल्कुल अपने काम में मत लाओ, यूं कर लो। क्यों समझ में नहीं आती हम कहाँ तक हिसाब करें, हिसाब में आप बहुत तेज हो, करना चाहो तो कर सकते हो, पर नहीं करना चाहो तो कम से कम बताया कि आप और जगह अगर काम करो तो आपको माहवार कितना मिलेगा, जितना माहवार मिल सकता है उतना घर से उठाकर दूसरा उतने में अपना काम चलाओ। ऐसा आराम ज्यादा नहीं होगा, स्वादिष्ट भोजन बढ़िया नहीं होगा तो साधारण भोजन से काम चलाओ। पाप का पैसा क्यों खाओ, बुद्धि तो कुछ शुद्ध हो, बुद्धि अशुद्ध होगी तो बात अच्छी बात आपकी जचेगी नहीं, मानोगे नहीं। अपना कर्तव्य अच्छा बनाओ, हमारे घर वाले सब अच्छे हो, उनकी प्रसन्नता लो, माँ बाप की प्रसन्नता लाओ, सास ससुर की प्रसन्नता ले, संत महात्माओं की प्रसन्नता ले, ब्राह्मणों की प्रसन्नता ले, भगवान की प्रसन्नता ले। आप जिस बात से भगवान प्रसन्न हो काम करो, आप बहुत मदद मिलेगी, बड़ा लाभ होगा, बहुत विलक्षण लाभ होता है। मैं ये कह सकता हूँ, पुष्ट वो जरिए कह सकता हूँ, आचरण किया है उन लोगों ने, अनुभव किया है, उनकी बातें मैंने सुनी है, मैंने पक्की बात है। माता पिता जब कहना करें, आप सब ये चाहते हो हमारे कहने में चले, ऐसा तो आप चाहते हो, हमारा बेटा हमारा कहना माने, तो हमारा बेटा कहना कब मानेगा, आप अपने बाप का कहना करो। सासू कहती मेरी बहू कहना करे, तो बहू को चाहिए पहले अपने बाप ससुर कहना माने, फिर तुम्हारी बहू भी तुम्हारा कहना मानेगी। अब तुम सासू कहना नहीं मानते हो, तुम्हारा छोरा होगा तुम्हारे कहना मानेगा, कैसे मानेगा, आदर्श तो आप ही हो, आपकी बात वो सीखेगा। और जो आप चाहते हो लाभ, तो लाभ पहुंचाओ। और अपने घर में कहने से इतना प्रचार नहीं होता है जितने आचरण से प्रचार होता है। ये ज्यादा आचरण ही श्रेष्ठ, आचरण होगा श्रोता, आचरण शुद्ध बढ़ाओ। हरेक भाई से, हरेक बहन से, साधुओं से, गृहस्थों से, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, अपना जीवन पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ, शास्त्र निषिद्ध नहीं चीज से ऐसा बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। कई कई आदमी ऐसे मेरे देखे हुए जीवन में, लोग उनको ग्रहण से देख सकते, और वे अच्छे हो गए, मतलब लोग उनका आदर करने लग गए, ऐसे जीवन अवस्था में। एक सज्जन घर पर आते, वैश्य भाई अग्रवाल थे, तो लोग सब छोरा छोरी से चुप रहे, भाई वो भोजन कर चला जाए ऐसी बात नहीं, लड़ाई कर लेगा वो, तो कुछ न कुछ कह देगा, छोरों को कह देगा अपने लड़ देगा। वो सत्संग कराने लग गया, लोग उनके सत्संग आने लग गए, घरवाले डरते थे भोजन करना, उतने समय में सावधान रहो कहीं लड़ाई नहीं कर ले, वो कोई नाराज नहीं हो जाएगा। ऐसी बीती आजकल की बातें हैं। आदमी अपना सुधार कर तो कितना सुधार कर सकता है, दुनिया का सुधार करे और बड़ी शांति मिलती है। कहना मानने से अपने को शांति मिलेगी, जिन्हें कहना माने उनको शांति मिलती है, तीसरा आदमी देखता है उनको शांति मिलती है। अरे आप लड़ाई है, लड़ाई में क्या है, कलह में तो कलयुग है, उसमें तो भाई फायदा नहीं है, नुकसान है। थोड़ा सा आपने अपने स्वार्थ का, थोड़े अपने स्वार्थ का, अपने स्वाद का, अपने अपने खास लोभ का थोड़ा सा त्याग करो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही त्याग करो, देखो आप दूसरों का आप भला करो, दूसरे का आदर करो, दूसरे कहना मानो। देखो एक बात बताओ आपको, भगवान का जो कहना मानता है, भगवान की भक्ति करता है, उस भगत को भगवान कितना मानते हैं? भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगत न का दास। तो कहना करने वाला है ना, उसका मालिक वो मालिक हो जाएगा जिसकी आज्ञा पालन करता है उसका। भगवान को बोलना पड़ता है महाराज। सब संसार में आप देख लो, आज्ञा देने में तो रस आता है हरे कोई, परंतु आज्ञा पालन करने वाला जितना ऊंचा दर्जा है, उतना आज्ञा देने वाला का ऊंचा दर्जा नहीं है। वो उस पर अपने अपना अधिकार जमा लेता है। आप हमारा कहना नहीं करो, हमारे पे क्या अधिकार जमा लोगे? मैं तो कहते इतनी कही है कई वर्षों पहले, मेरे है तो उद्दंड था, पर कहा जो कलकत्ते के भाई होंगे, कहा मेरा कहने लग जाता तो मैं तो फंस जाता। अब मैं कहना हो करते ही नहीं हो तो मैं तो अपनी बारी काट ली, कह दिया आप नहीं करते हो तो हमारी मन में नहीं आती, और कहना करने लग जाए तो मन जाता हमारा रे नहीं पड़े तो कहना करते हैं। मैं तो एक कहानी कहा करता हूँ, अब क्या बता, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। कहीं भी समुदाय में रहो तो मिलकर रहो, खटपट मत करो, उसमें शांति मिलेगी। इस वास्ते सबका हित कैसे हो, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। दूसरों का हित करो, दूसरों को शांति दो, देखो आनंद होता है सब तरह से। कहीं भी रहो, किसी समुदाय में रहो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, जहाँ रहो मेल जुल प्रेम से रहो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, जहाँ संपत संपत्ति नाना, जहाँ संभ होता है उसमें प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी आती है, जहाँ कला है तहाँ विभिन्न आपस में खटपट होती है वहाँ लक्ष्मी रवानी हो जाती है, यहाँ पर विपत्ति आती है। इस वास्ते प्रेम का बर्ताव करो। भाई बहनों को बहुत कहता हूँ मैं, आप सबको कहता हूँ, अपना अपना कर्तव्य पालन करो, आपका आपका दर्जा है उसका पालन करो। आप पिता हो तो पुत्र मेरा कहना मानता है कि नहीं मानता है इसकी परवाह नहीं, आप पुत्र का प्यार करो, पुत्र से स्नेह करो, उसका पालन करो। और किसी नहीं माने तो उसको कहो भैया तुम्हारे पांती का धर्म ले लो और तुम बना बनिया पधारो, पढ़ा दिया कर दिया, ब्याह कर दिया, अब तुम जाओ मौज करो, क्यों आशा रखो। विश्वास दे आप उसे प्रेम बर्ताव हो, पाप नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, दुख नहीं होगा, सुख होगा। आप रहकर चलो देखो तो सही। ऐसे कई कई दृष्टांत मेरे को याद है, कई कई घटनाएं मेरे को याद है, कई कई समुदाय की बातें मेरे को याद है। ऐसे प्रेम से किया तो कितना सुख हो गया, संपत्ति हो गई, आनंद हो गया, खटपट होगी तो उसे नुकसान हुआ है। इस वास्ते प्रेम का बर्ताव करो, काम धंधा अपने से लो, आराम दूसरों को दो, अपमान अपने से लो, सम्मान दूसरों को दो, निरादर अपने से लो, औरों को आदर दो। ये चीजें देने की है सज्जनों, प्यार पूर्वक रहने की है। सब अगर प्रेम से रहे कितनी शांति रहे, बैर रहे तो कितनी अशांति हो। अब मुंबई में मैंने सुना कितने मुसलमान मारे गए और कितने हिंदू मारे गए। अगर आपस में प्रेम हो तो क्यों मारे जाए बताओ? वो तो हिंदुओं को मारते हैं, हिंदू मुसलमानों को मारते हैं, दोनों मिलकर के देश का नाश हो रहा है। अरे हिंदू मरे तो देश की संपत्ति नष्ट हुई, मुसलमान मरे तो देश की आजादी नष्ट हुई, आबादी नष्ट हुई। उनके दुकानों को उन्होंने जा दिया, उन दुकानों को जा दिया, दोनों मिलकर के हिंदुस्तान का माल जला। एक गुरुजी थे, उनकी बात मैंने सुनी कि चेला सेवा करते थे तो कहते मैं सेवा करूं, वो कहते मैं सेवा करूं, लड़ाई होती थी। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो भैया, एक धर्म की तुम सेवा करो, एक तुम तो दोनों चरण चापत करे तो ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। अब वो दोनों चरण चापत करते हैं, ऐसे भाई आया, महाराज ने कवच बदली तो वह पैर के ऊपर आ गया। उसे मारा डंडा के, मेरे पैर पर कैसे आया तो? वो तो उसका हाथ चलेगा, मेरे पैर पर आया। अब मेरा पैर तेरा पैर डंडा लगे गुरु जी के, लड़ो थे दस तो नाश होता है देश का, ऐसे ख्याल ही नहीं करते। विद्यार्थी कई करते हैं, तोड़ फोड़ कर दी, स्कूल गिराई दी, कुर्सियां तोड़ दी, कांच तोड़ दिया, अलमारियां तोड़ दी। मैं कहते हैं किसका का नुकसान हुआ? ये बड़े आदमी जब तो आप इनका नुकसान करते हो, आप ही तो घर के मालिक बनो, आपके घर का ही तो नाश हो रहा है। मतलब किसका नाश हुआ? बच्चे ही तो मालिक बनेंगे, खुद का ही नाश कर रहे हो। पर ये अकल में नहीं आती उनकी। अब ये अकल में नहीं आती, बताओ। अब लड़के मिलकर नुकसान कर रहे हैं तो किसका नुकसान हो रहा है? लड़के ही तो मालिक बनेंगे, और बनेगा कोई? बड़े मर जाएंगे तुम्हारी, तो तुम्हारे घर का नाश हो रहा है। वो समझ में नहीं आती, थोड़ा सी अकल हो तो समझ में आ जाए। नुकसान अपना खुद का हो रहा है, खुद का जितना नुकसान होता है दूसरे का नुकसान उतना नहीं होता। चोरी करता है वो समझता है कि उसके चोर का माल माल मिल जाएगा, ऊपर से माल तो मिला तेरे को, परंतु स्वभाव खराब हुआ किसका? तेरे आदत में चोरी आ गई, उससे जितना नुकसान हुआ चोर बनने से, उस चीज का धन गया उसके उतना नुकसान नहीं हुआ है, उसके तो पाप कटे हैं और तेरे पापों की जड़ बैठ गई है, स्वभाव खराब बन गया तुम्हारा, कितना नुकसान हुआ है। चोर बनकर चोरी करता है, लोगों से चोरी करने से चोर बनता है, नहीं, चोर पहले बनता है फिर चोरी करता है, चोरी करने से चोर का भाव दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो पहले मैं चोर हूं ही नहीं, चोरी करता ही नहीं, कैसे वो चोर बनेगा? ऐसे कोई भी दोष करता है वो पहले दोषी स्वयं बनता है। तो अब स्वयं दोषी बनने से जितना नुकसान होता है, जिसकी चोरी है तो उतना नुकसान कैसा हो जाएगा? उसकी तो वस्तु आ जाएगी, पर चोर करने वाले को तो नुकसान क्या, भीतरी में भाव नष्ट हो गया, खराब हो गया। बस अजमेर के पास बवाल से एक गांव है, उस गांव की बात सुने, डाकू आए तो वो माजी थे, तो अभी माजी बैठे हैं, आजकल मर गए तो पता नहीं है, बड़ा अच्छा भाव है उनका। तो माजी ने कहा तिजोरियां पड़ी, ये चाबी, ये तिजोरियां, हमारे किसी को हाथ मत लगाना, जल्दी हमारी बुआ बेटिया हम बैठे हैं, हमारी तरफ मत जाना, ले जाओ। ले गए धन, पीछे महाराज अच्छा हुआ, इतना धन पैदा हुआ जो घर अच्छा हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि चोरी वाले का धन होता ही है, नियम नहीं है, ये बीती हुई घटना मैंने देखी है। उस माजी का इतना स्वभाव कि हमारे सत्संग में आती है तो किसी के तेल लगा दिया, किसी के कुछ मथा गूंथ दिया, किसी कुछ स्वाइन कपड़ा धो दिया, बेसम नारायण होगा, पैसा दे, पैसा मेरे है, मेरे पैसा है, लोग समझे नारायण होगा, सेवा ले ले, डर लेते ही रही। ऐसा स्वभाव हो तो कितनी बढ़िया बात हो, आज सत्संग में महिमा कर रहे हूँ। ऐसा भाव बनाओ, अपना अंतकरण ऐसा बनाओ, निर्मल बनाओ, जिसे सब जगह आनंद ही आनंद हो। लोग कहते हैं ये तो ऐसा बनाया आंख में भी नहीं खटकेगा, कहीं समुदाय में जाएगा वहां भी बुरा नहीं लगेगा। अपना जो स्वभाव, अपनी आदत, अपना मुहावरा, अपना जो आचरण, वो अच्छा होगा तो सब जगह अच्छा होगा, उसके लिए संपूर्ण दुनिया अच्छी हो जाएगी। और आप बुरा हो जाओगे तो उसके लिए दुनिया बुरी हो जाएगी, माँ बाप बुरे हो जाएंगे। कपूत लड़का माँ को नहीं सुहाता, बाप को नहीं सुहाता, भाइयों को नहीं सुहाता। अरे सपूत कुटुंब के बिना दूसरी जाते हुए अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे संत सबको अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? उनका भाव अच्छा है, उदारता है, सब सेवा है, सबको सुख पहुंचाना है, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित चाहते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से भाई ऐसा करो तो अपना ठीक रहेगा। और कोई बात हो तो पूछ लो, व्यवहार अगर कोई शंका पैदा हुई हो तो कह दो, तो देव सूचन दे दो।